しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 最強魔人となるためゴテンクスとピッコロを吸収したブー、魔人ブーとゴハンの激烈な戦いは続いた。 まだまだ時間の残っている限り楽しませてもらうぞ。 一方、老海王神の命と引き換えによみがえった悟空は、 さあこのポタラの片方を左耳につけろ。もう片方をご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たち二人は合体できる、フュージョンみたいにな。 果たして老海王神のくれた謎のアイテムポタラとは。奇跡は一度なるか、ご飯との超合体。 Magiczne kolczyki. Nie mogę uwierzyć w to, że te śmieszne kolczyki ułatwią nam scalenie. Zaufaj mi, głupcze, to nie są zwykłe kolczyki. Od wielu stuleci należą do skarbu bogów. Noś je z dumą. Dlaczego nic mi wcześniej nie powiedziałeś, mistrzu? Młodzi poddają się emocjom. Nie można na nich liczyć. Być może jesteś bogiem, ale musisz się jeszcze wiele nauczyć. Kibito, wiedziałeś coś o tym? Nie. Jeżeli mi nie wierzysz, przeprowadź test. Nosicie przecież takie same kolczyki. Czemu nie? Zdejmij swój z lewego ucha, a ja zdejmę z prawego. Zgoda. Cudownie, udało się. Lecimy na ziemię razem z tobą. Pomożemy ci. Bubu nie ma teraz najmniejszych szans. Zmiażdżymy go. Co wy wygadujecie, dzieci? Być może przybyło wam sił, ale wasza moc jest nadal za mała, by pokonać potwora. Tylko byście się ośmieszyli, zostańcie tu, na górze. Wybacz, mistrzu, że wątpiłem w twoją moc. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak długo może trwać scalenie? Problem polega na tym, że scalisz się na zawsze. Już nigdy nie odzyskasz pierwotnego wyglądu. Dlaczego nas nie uprzedziłeś? To zmienia postać rzeczy. Nie wiem, czy chcę spędzić resztę życia przyklejony do mojego syna. Doskonale cię rozumiem. Domyślam się, że i ty scaliłeś się z kimś w przeszłości. Niestety. Byłem kiedyś bardzo przystojny, ale pewna stara czarownica wykorzystała chwilę nieuwagi i skradła mi kolczyki. Po co tak pięknemu i młodemu bogu dwa kolczyki? Pożyczysz mi jeden? Zawsze chciałam mieć taką błyskotkę, ale byłam zbyt uboga, by sobie na coś takiego pozwolić. Teraz już wszystko rozumiecie. Ta chwila roztargnienia pozwoliła mi poznać podstawy czarnej magii. A jeżeli się okaże, że to jedyna nasza nadzieja, gdy zapanuje pokój, będę zmuszony chodzić wraz z synem do liceum, uczyć się filozofii i matematyki? Walczymy? Może zrobimy sobie krótką przerwę? Nie drwij ze mnie. Nic nie widzę. Myślisz, że nadal tam są? Nikt się nie pojawił. Na pewno są w środku. To jakaś bezdenna przepaść. Son Gokan, co ci jest? Odezwij się. Nie martw się, pomogę ci. Bubu cię uprzedzał. Może zakończymy już tę komedię? Co to za jeden? Możesz wstać. Dziękuję ci, Dendy. Czuję się znacznie lepiej. Nie do wiary. Przed chwilą był śmiertelnie ranny, a teraz jest zdrów jak ryba. Musisz przedstawić Bubu swego kolegę. Bubu zawsze interesowały czary. Bubu myśli, że nie powinno się rozdzielać przyjaciół. Nie. Nie rób tego. Jeżeli choć jeden włos spadnie mu z głowy, będę strzelał. Sam tego chciałeś. Co powiecie na to? W młodości byłem strzelcem wyborowym, nie wyszedłem z wprawy. Ktoś się zbliża. Ten Shin, to ty? Cieszę się, że cię widzę. Zmieniłeś się nie do poznania. Widzę, że Bubu też. Nie przypomina tego śmiesznego grubasa, którym był na początku. Bubu nie może narzekać na brak niespodzianek. Uprzeć pozostałych, że czeka nas przednia zabawa. Ognista kula. O nie. Jeszcze. Bubu uwielbia łaskotki. Nic się go nie ima. Jest niezniszczalny. Trzeba było nie ruszać się z wyspy. Źle się do tego zabrałeś. Bubu pokaże ci, jak się rzuca ogniste kule. Przyjrzyj się dobrze. Bubu da ci tylko jedną lekcję. Son Gokan, spróbuj złapać kulę. Radzę ci, Bubu, nie rzucaj, bo znajdziesz się w piekle. Zastanowiłem się i chyba znalazłem rozwiązanie. Trzeba wykorzystać właściwości kolczyków dopiero po osiągnięciu stadium superwojowników. Nigdy w życiu, kiedy scalisz się z synem, na zawsze pozostaniecie połączeni. Jest jeszcze jeden ważny szczegół. Kiedy zamieniasz się w superwojownika, tracisz mnóstwo energii. W tym stanie wyczerpie się ona bardzo szybko. Tak uważasz? Jeżeli naprawdę chcesz się zmienić w superwojownika, poczekaj najpierw na efekty scalenia. Nie musisz tego robić, ponieważ kolczyki dadzą ci taką moc, że wygrasz walkę. Nareszcie jakaś dobra nowina. Zapomniałem ci jeszcze powiedzieć, że możesz tylko raz wykorzystać kolczyki. Jeżeli popełnisz jakiś błąd, skutki będą fatalne. Songo, pośpiesz się. Bubu chce już kończyć walkę. Nie ma ani chwili do stracenia. Niemożliwe. Nie stój tak, leć. Do zobaczenia. Pożegnajcie się z życiem. Przykro mi, ale nie dajesz mi wyboru. Tato, to ty? Jakim cudem wróciłeś? Bubu rozpadł się na pół. To moja wina. Wybacz mi, Bubu, ja nie chciałem. To straszne. Bubu ma wrażenie, że już się kiedyś spotkaliśmy. Co ty tu robisz? Chcesz im pomóc? To bardzo ładnie z twojej strony, ale mamy pewien problem. Bubu jest tu najlepszy. Nie nabierzesz mnie na swoje sztuczki. Nie boję się ciebie. Mam coś, co pomoże mi posłać cię na drugi świat. Czyżby? Naprawdę? Ciekawe, co to takiego? Drogo za to zapłacisz. Co za koszmar. Twój kolega był nieźle przygotowany do walki, ale widzisz, wystarczył jeden cios i Bubu go pokonał. Jak widzisz, Bubu, nie przerażają twoje groźby. Nic nie zrobisz. Wiem, że blefujesz. Chcesz zyskać na czasie. Nieważne, nie wygrasz z Bubu. Skoro się mnie nie boisz, to dlaczego powróciłeś do normalnego wyglądu? Coś mi się zdaje, że jednak się niepokoisz. Ani trochę. Bubu widzi, że chcesz koniecznie zwiedzić zaświaty. Jestem gotów. Son Gokan, łap! Podnieś szybko. Postaram się. Nie trać czasu, synu. Wepnij kolczyk do prawego ucha. Scalimy się i pokażemy temu łotrowi. Nie mogę go znaleźć. Zamierzałeś scalić się z tym głupcem? Bubu, nie chcę cię martwić, ale i tak byś go nie pokonał. Może moglibyśmy zacząć już walkę? Daj mi 5 minut. Zaraz będziemy gotowi. Brawo, Songo, bardzo sprytnie. Już po nim. Do ataku. Poczekaj. Nie masz szans. Znajdź ten przeklęty kolczyk. To nie takie proste. Jest, widzę go. Jakieś kłopoty? Co za pech. Musi tu gdzieś być. Cios ostateczny. Tylko tego brakowało. Coś podobnego. Masz pecha. Trunk i Son Goten, których wchłonąłeś, wrócili do swoich postaci. Teraz szatan serduszko jest górą. Jak się czujesz? Tracisz energię w zastraszającym tempie. Znalazłem. Papa, regarde! Elle ressemble. Takie kolczyki noszą bogowie. Czy to prezent od Neptuna? Co się stało? Sytuacja się zmieniła. Nie musimy się scalać. Twoja moc tak zmalała, że 5-latek rozprawiłby się z tobą bez trudu. Nie ciesz się tak. Bubu zabezpieczył się na taką okoliczność. Zabezpieczyłeś się? Nie widzisz, że Bubu czegoś tu brakuje? Eee. to oszustwo. Zapłacisz za to. Chybaś nie. Teraz to już naprawdę koniec. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Co powiesz na to? Udało się. Bubu nigdy nie czuł się lepiej. Nic go już teraz nie zaskoczy. Możesz być z siebie dumny. Z kim się teraz scalisz? Nie mam wyboru. Muszę znaleźć kogoś innego. Ten Shin jest ciężko ranny. Pozostał tylko ten głupek. Sytuacja jest bardzo poważna. Bubu wchłonął Son Gokana. Z kim Son Go się teraz scali? Nie ma dużego wyboru. ベジータの誇りと悟空の怒り。やったー！無敵のヒーローベジータ。